Guy Salama. Hey, keep that frequency clear. Tell me where y'all from, baby. BPM FM. In DJ Guy Salama. TPL FM. DJ Guy Salama. Radio Kuna Batashawan. Thank you. כל רמת השרון. סלמה. גיא סלמה. גיא סלמה. ועכשיו. ועכשיו. BPM FM. DJ גיא סלמה. רדיו כל רמת השרון. We'll be right back.